Minns första gången då jag träffade Emelie. Känns som igår, fast det var så länge sedan. Och vilken sommar då jag mötte Emelie. Dagarna går, minnena kommer igen. Tog mig i takt, drog iväg till en strand. Vi började sjunga en sång. Och när jag kände hennes varma hand, fick känslorna liv än en gång. Kan aldrig glömma Emelie, hon var allting för mig. En sommar att minnas i evighet, då min dröm blev sann. Kan aldrig glömma Emelie, när hon gav mig sin varma hand. Emelie, nu lever vi för varann. Låg där i gräset, kände solen värma mig. Tiden stod still, jag somnade till på din arm. Väcktes av orden att du ville närma dig. Lyckan stod till, kramen var äkta och sann. Längst ner vid havet på klipporna sen, där satt vi nära varann. Det som var möttes vi varenda kväll, och kärlek var äkta och sann. Kan aldrig glömma Emelie, hon var allting för mig. Det som var att minnas i evighet, då min dröm blev sann. Kan aldrig glömma Emelie, när hon gav mig sin varm. En sommar att minnas i evighet.